ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ, दिल में रहने करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ, दिल में रहने कहना, मेरी गंगो जमन तेरा क्या कहना। वहाँ खलिहानों में सब नीम के नीचे सोते हैं, क्या अब भी वहाँ बचपन वाले वो खेल सुहाने होते हैं। वहाँ बैसाखी में सब झूम के भंगड़ा पांदे हैं, क्या अब भी वहाँ बारातों में सब ताशे ढोल बजांदे हैं, क्या अब भी वहाँ के ढाबों में मिलती है मक्के की रोटी, क्या अब भी वहाँ के मेलों में उड़ती है हसीनों की चोटी। वही खुशबू लाया हूँ, वही खुशबू लाया हूँ। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। कुर्बान भई भई, मेरा अरमान भई भई, मेरी मोहब्बत की लहर उठती है चनाब के पानी से। क्या अब भी सुरूर छलकता है मदमस्त हवा की रवानी से। क्या अब भी वहां पे गालिब मीर की गजलें गाई जाती हैं। क्या अब भी वहां पे मस्तानी महफिलें सजाई जाती हैं। बहा की ईदों में आती है सिवैयों की खुशबू। क्या अब भी बहा त्योहारों में लगते हैं वो मेले हर सू। क्या अब भी बहा पर शादी में दूल्हे का सेहरा गाते हैं। क्या अब भी बहा खुशहाली में घर घर लड्डू भिजवाते हैं। मैं भी तेरा ही साया हूँ। ओ यारो माफ करना कुछ कहने